Na, fia, na, szélesanyám, na, az előbb is hitt, de nem beszélt föl, mi hun voltál? Hát kint voltam az udvaron, de nem volt a telefonon, hogy hívásson. Hogy nem fogadott hívást, pedig kétszer hívtalak. Nem mindegy. Na, mesélj valamit, hogy vagytok, mint vagytok, mit csináltok? Jó vagyunk, reggelizünk. Na. Eszünk. Hát te? Hát én még a tatamén ki? Nem minket. Na. Ha üzlet van. Hát azt tudom. Hát akkor. Hát te nálad sose lehettünk. Te Majd nálad sose lehetünk. mindegy. Jó van akkor. Akkor majd én milyen csodást csinálok. Aztán kimegyek a kertbe, de olyan harmat volt reggel, hogy nem mentem le a kertbe. Na. Tudod, az a megszenni, amit mondott az Ani, hogy hova megyek le abban a nagy harmadban, nem? Hát igen. Na, ez van. Mikor akarsz egy ünni? Mert? Mikor is? Nem tudom, mi? Ti mentek valamerre? Nem. Mi kérdezi a tata? Hát, kérdez meg tőle. A bekőfizetni az adót, nem azt mondta. Vízzecsapolást kell befizetni. Ja, jó van, akkor majd megyek. Hát most megszedem a dolgokat, megcsinálok 4 ikebanát, és aztán eddig bent fizeltem, begyújtottam, tettem oda fő meleg vizet, hogy elbírjak már egyszer mosogatni, majd most már hagyom abba, azt akkor majd megyek ki a kinti dolgokat. Hát reggel nem bírtam kimenni, hát tényleg, hova megyek ki abba a harmadba, nem? De. Azt nem érdemes kimenni, ha hova mész ki, akkor csupa Nem, víz. nem. Mi van? Mikor akarja körtészteni a tata? Kérdezte az Attila. Mikor akarod a körtét tenni? Kérdezi Attila. Ha mindegy. Most elment kenyérét, nincs itt kutyakenyerünk. Hónap akarok egy kont kinderezni. Na. Akkor ha visszafelé bejössz, azt viszél nekem Majd vasárnap. kukoricát? Azt nem tudom. Mert? Mert a Mihály Eszkogó még az autóvá. Mert mi baja van neki? Valami baja van. Hát akkor hogy lesz én nekem darám? Akkor küldjem az Attilát, hogy toljon el egy zsákká? Beszélgessél lányod, amikor nincs, nem hív föl, akkor nem hiányzik, hogy miért nem. Most meg hívna, meg beszélne hozzá, de nem beszél. Dehogy nem beszélek, hát. Ha kérdeztem valamit, miért nem mondod meg, hogy akkor mi lesz, hogy lesz? Hát ráér hónap is hozni, ha nem lesz az autón megcsinálva. Hát jó, van, akkor máma. Hónap már mi van? Csütörtök. Ha máma eltol egyet, akkor tol egyet, aztán még egyet eltol, az hagy legyen, mint Hát mondanám. ennyit olvassam már egyenként, hát hogy? Kettesével nem bírja. Majd hónap megbeszéljük. Hát de mi minden hónap? Mi? Mi az? Mi mindig minden hónap? Hát az Attilával úgy vagyunk, hogy majd hónap. Hát én meg nem szeretem ezt az örökös hónapozásokat. Hát akkor ne szeressen. Hát ide figyelj, azt mondta, mi a lesz, hogy ünnepek után híjan fel az autót, megnézi. Hát most már, hogyha hónap jövök hazafelé, akkor bírok a Mihaleszkóhoz elmenni, mert a Mihaleszkó délelőtt dolgozik. Na. Hogyha most a Mihaleszkó nem vállalja meg egy hónap el, akkor elmegy kifelé, és hozom a kukoricát. És hogyha elvállalja? Akkor nem bírok elmenni. Akkor majd tol az Attila egy dagadtá hónap. Na, majd én már eltartok velem, hogy biztos, hogy biztos legyen én nekem darám. Én Hát nem de érdek. mindegy, fasz, hát a hónapra. Ha máma nincs zarád, vagy hónapra még van zarád, akkor hónap majd meg. Vagy És akkor eltolja, hónap vagy. után meg mondanak, hogy tárcsátok ki a szállatok, azt vegyetek mély levegőt, azt egyetek. Hát hónapra még van zarád, akkor majd tol hónap. Hát most mit tolatod segényel? Jó. A hónap már csütörtök van. Pénteken meg már nem ér rá, mert pénteken mi be Szabadkára. Hát azért. Azért mondom, hogy akkor milyen levegőt tesznek szegény jószágai. Levegőt a faszát, hát hónap még birtolni. Hónap délután, ha nem vállalja Mihaleszko, akkor még birtolni. Jó, van akkor, majd akkor hónap délutántól. No. Na. Itt kérdez anyám. Jó, van. Na jó, van, akkor legyetem édesanyám, hogy bírjatok reggelizni, jó? Mindegy, jó van. Majd aztán később fűhívlak akkor, jó? Jó, jó. Szia. Hát édesanyám akkor. Szia. Szia.